กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะมานั่งอยู่ที่นี่ละมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังบันทึกเสียงส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีที่วัดป่าดอนหายโศกแห่งนี้ส่งมาตามเครือข่ายของต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศก็ไปตามทางอินเทอร์เน็ตด้วยเมื่อเราได้ฟังธรรมะอาจจะมีข้อสงสัยคำถามหรือว่าสิ่งใดที่จะต้องการทำความแจ่มแจ้งให้มากขึ้นได้สามารถเขียนถามติดต่อกันมาได้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะใช้เวลาในช่วงของวันพุธหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ส่งเขียนถามกันมาโดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.com purethamma.com จะมีหน้าที่ให้กรอกเป็นคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะเรื่องที่ต้องการติดต่อสื่อสารที่นั่นข้าพเจ้าก็จะได้รับข้อความผ่านทางอีเมลทำความเข้าใจแล้วเรื่องไหนจะออกอากาศได้ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันพูดอย่างนี้หรือว่าใครที่สะดวกจะเดินทางมาก็ได้ข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานอยู่ที่วัดนี่แหละบันทึกเสียงก็บันทึกที่นี่แล้วก็ส่งมาทางสถานีวิทยุให้เขากระจายเสียงให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็มีท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางจังหวัดขอนแก่นอำเภอเวียงเก่าคือคุณตุ๋ยได้พาญาติสนิทมิสหายพี่น้องมาคณะใหญ่พอสมควรมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้พูดคุยเรื่องราวธรรมะรับซีดีกันไปแล้วก็มีคณะที่2ที่มาคนละวันกันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วอันนี้มาจากจังหวัดกาฬสินธ์ท่านผู้ฟังจากจังหวัดกาฬสินธ์อำเภอกำมะลาไสอยู่ที่บ้านดอนหันตำบลโพนงามคุณพ่อพุทธาและคุณแม่สายทองมาถึงที่วัดพร้อมกับคณะมาที่วัดนี่ก็มาพูดคุยถึงประเด็นธรรมะนะว่าเป็นผู้ที่ชอบฟังธรรมะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะที่เทศแล้วไม่กระเทือนใครไม่ไปด่าใครไม่ว่าใครเทศแล้วฟังแต่ละวันแต่ละตอนมันก็ไม่ซ้ำวันใหม่มาฟังก็เป็นเรื่องใหม่ที่ให้มีประเด็นที่น่าศึกษาน่าติดตามกันต่อไปอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังแต่พระพุทธเจ้าเองตัวพระองค์เองก็มีเทคนิคในการสอนอยู่ละบางทีสอนเรื่องเดิมเนี่ยเรื่องโพชฌงค์บ้างเรื่องอริยสัจ4บ้างเรื่องขันธ์5บ้างแต่ก็จะยกอุปมาอุปไมยที่มีความแตกต่างกันเทศให้ท่านพระสารีบุตรฟังพูดเรื่องนี้ยกอุปมาอย่างนี้พอมาเทศให้ท่านพระอานนท์ฟังแล้วก็มาพูดเรื่องนี้ยกอุปมาอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปแต่พระองค์เป็นผู้ที่มีความขวนขวายมากในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังในการที่จะบอกสอนแม้บางทีพูดเรื่องซ้ำๆกันแล้วก็พยายามจะพูดพยายามจะบอกเพื่อให้เป็นการซ้ำย้ำเตือนให้รู้ให้เข้าใจตัวข้าพเจ้าเองมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ต้านทานคำสอนอะไรก็เอามาจากของท่านนั่นแหละแต่ตัวข้าพเจ้าเอามาบอกต่อนะพูดอยู่แต่เรื่องเดิมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าท่านผู้ฟังจะเบื่อหรอกท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเองก็จะเบื่อก่อนคนแรกเลยแล้วการที่ถ้าบอกว่าเราบอกธรรมะพูดธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในเวลาท่านตรัสท่านบอกสอนธรรมะเนี่ยก็ไม่ได้กระเทือนใครแต่แค่บอกไปตามธรรมกล่าวไปตามธรรมไม่ได้มีการยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านลบหลู่คุณท่านแต่ดูถึงคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติว่าใครจะรับธรรมะข้อไหนข้อไหนได้ก็กล่าวสอนบอกสอนไปตามธรรมคือถ้าบอกว่าแสดงธรรมลักติคนนั้นแขวะคนนี้พูดกระเทือนคนโน้นมันก็จะผิดหลักของการแสดงธรรมนั่นแหละเพราะว่าการแสดงธรรมนี้จะต้องแสดงไปตามลำดับไม่ตัดลัดให้ขัดความจะต้องไม่แสดงธรรมกระทบตนหรือกระทบผู้อื่นอันนี้เป็นหลัก ของการแสดงธรรมที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราเอามาทําตามปฏิบัติตามหรือเป็นความดีที่ท่านได้ทําไว้แล้วท่านได้คิดค้นเอาไว้แล้วท่านได้ทําด้วยคนที่เอามาทําต่อปฏิบัติต่อก็จะเป็นความดีด้วยเราเอาธรรมะไปบอกต่อกับใครก็ตามแล้วก็อย่าให้มันซ้ํากันเดี๋ยวมันจะเบื่อคนพูดเองก็จะเบื่อคนฟังเองก็จะเบื่อด้วยแต่พูดไปแล้วบอกต่อเข้าไปแล้วก็อย่าไปกระเทือนใครอย่าไปแกะใครแต่ให้กล่าวไปตามธรรมตามลำดับขั้นไปแต่คุณของธรรมะเนี่ยมันมีพลังเต็มฝังเป็นสิ่งที่เป็นอำนาจอย่างหนึ่งนะสามารถที่จะข่มขี่บีบคั้นเจ้าสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยให้ออกไปจากใจของเราได้ถ้าใจของเรามีธรรมะฟังทางหูจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเอาส่วนที่จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรส่วนที่จำได้เนี่ยมันจะกระเทือนเข้าไปในจิตสามารถที่จะสกัดไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นกิเลสอกุศลธรรมแต่บางทีมันมีอยู่มันทําให้จิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้นได้ฟังไปฟังไปนี่แหละท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะหานําเรื่องราวที่มาพูดมาบอกมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บ้างพระสูตรบ้างมาอธิบายบ้างนําคําถามมาพูดคุยบ้างท่านผู้ฟังที่สะดวกเดินทางมาได้มีเหตุปัจจัยเพียงพอจะแม้แวะเยี่ยมเยียนกันที่วัดป่าดอนไฮโศกก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมจะบูชาอยู่ที่บ้านก็ได้แต่บูชาด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละบูชาด้วยการทําความดีบูชาด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลข้าพเจ้าจะยินดีมากในบุคคลที่ฟังทำแล้วสามารถเอาธรรมะนี้มาทรงไว้ในใจจะสามารถทําให้หมู่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยยินดีได้จะสามารถทําให้พระพุทธเจ้าท่านสามารถรับรู้ได้ท่านก็จะยังยินดีด้วยความที่เรามีธรรมะอยู่ในใจของเรานั่นเองแล้วก็มีผู้มาเยี่ยมเยียนคือคณะของคุณตุ๋ยจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นและคณะของคุณพุทธาและคุณสายทองจากอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้เราก็มีคําถามมาจากทางอินเทอร์เน็ตท่านผู้ฟังคำถามจากคุณอ้วนที่อ้วนเนี่ยแหละนะไม่รู้ตัวจริงอ้วนหรือเปล่าจากผู้ที่ใช้นามว่าอ้วนคุณอ้วนเล่ามาให้ฟังว่าคุณแม่นี่เข้าผ่าตัดเนื้องอกชนิดร้ายแรงในสมองเมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสุดท้ายก็เลือดออกในสมองมากและต้องผ่าตัดใหม่เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย2เดือนกว่าแล้วแต่หมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูอาการแล้วก็คิดว่าจะปิดเคสละจะจบการรักษาละเพราะว่าโอกาสที่จะกลับมารู้ตัวอีกนั้นเป็นศูนย์เนื่องจากเลือดออกในสมองมากสมองไม่รับรู้แล้วการที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่เกือบจะเป็น 0% แล้วถ้าร่างกายมีอาการอย่างอื่นใดๆไม่ว่าจะเป็นอาการชักอาการที่ลมไม่ใช่มันแผ่วเบาไปหรืออาการอะไรที่มันจะทําให้ร่างกายนี้มันหยุดไปน่ะหมอก็แนะนําว่าไม่ต้องทําอะไรแต่คือหมายความว่าไม่ต้องปั๊มหัวใจไม่ต้องให้ยาเพิ่มความดันไม่ต้องไปใช้เครื่องช่วยหายใจได้ได้คือไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับผักแล้วนอนซมอยู่ที่เตียงอย่างเดียวไม่รู้ตัวอะไรแต่ทำให้คุณอ้วนที่เป็นลูกนี้มีความรู้สึกว่าผิดเหมือนกันใกล้ๆกับว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยที่จะช่วยท่านได้เลยเนี่ยก็เลยเขียนข้อความมาถามทางเว็บไซต์ว่าจะทำตามคำแนะนำของหมอดีหรือไม่เพราะว่าที่ดูๆอยู่ตอนนี้ท่านก็สามารถหายใจเองได้ให้ยาลดการเกร็งอยู่แต่นี่คืออาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากระบบสมองนะท่านผู้ฟังพอมันทำงานยังไงไม่รู้ล่ะถ้าไม่มีอาการเกร็งหรือถ้าเลยเถิดไปก็จะเป็นอาการชักเกิดขึ้นคุณอ้วนก็พยายามมีความคิดว่าอยากจะรักษาให้ถึงที่สุดแต่หมอก็แนะนําว่าถ้ามีอาการชักแบบนี้ก็แนะนําว่าไม่ต้องทําอะไรนะให้ร่างกายมันเป็นไปในลักษณะนี้ควรจะพิจารณาอย่างไรควรจะทําจิตอย่างไรเอาไปทีละขั้นทีละตอนก่อนท่านผู้ฟังแต่สําหรับผู้ที่ป่วยไข้เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พูดไปเมื่อวานอยู่พูดถึงคนที่เจ็บไข้ป่วยไข้แต่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะสามารถที่จะให้คนเขาพยาบาลเราได้ดีได้ต้องเป็นคนที่มีความอดทนบอกอาการตามจริงรู้จักของที่สบายรู้ประมาณในของที่สบายนั้นเหล่านี้เป็นต้น นยังได้พูดถึงคนที่จะสามารถฝึกความอดทนได้นี่คือกรณีของผู้ที่เจ็บไข้อยู่แต่ซึ่งในกรณีของคุณอ้วนเนี่ยคุณแม่นะไม่ได้ตอบสนองแล้วตอบสนองไม่ได้แล้วนะพูดไม่ได้ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่เพราะฉะนั้นการที่จะให้ท่านมาทำอย่างไรอย่างไรตามข้อมูลนั้นก็จะไม่ได้ทีนี้มาถึงผู้ที่รักษาผู้ที่รักษาก็คือคุณหมอพยาบาลหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานที่รับหน้าที่ในการดูแลเนี่ยก็ต้องรู้จักในการที่จะจัดยารู้จักว่าอะไรที่มันจะแสลงไม่แสลงอะไรจะเหมาะสมไม่เหมาะสมซึ่งตรงนี้ก็คือวิชาชีพของการนั้นท่านผู้ฟังเราจะต้องมีความรู้ล่ะบางทีการให้ยาอย่างเงี้ยถ้าคุณให้ยาในบัญชีหรือจะเอายานอกบัญชีอันนี้มันจะมีผลเสียผลดีแตกต่างกันหรือว่ามันมีค่าใช้จ่ายมากน้อยอย่างไรแต่การตรวจก็ตามเถอะคุณจะตรวจสแกนอย่างเงี้ยคุณจะเอ็กซเรย์ธรรมดาหรือคุณจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่าใช้จ่ายมันก็จะแตกต่างกันละเขาก็จะต้องรู้ล่ะว่าอะไรที่มันเหมาะสมอันนี้ก็จะอยู่ที่ว่าแพทย์แนะนําด้วยทีนี้ประเด็นเรื่องของคนที่เป็นลูกหลานหรือว่าเรารักในคนนี้เราไม่ได้ป่วยนะแต่คนที่เรารักเนี่ยป่วยเราจะทํำยังไงอันนี้คือประเด็นที่คุณอ้วนถามมาว่าตัวของเราเองผู้ที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไข้หรอกแต่ว่าคนที่เรารักจะเป็นแม่ก็ตามพ่อก็ตามลูกก็ตามหรือคนข้างเคียงที่มีความสําคัญกับเราเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคร้ายแรงมากเราจะรักษาจิตของเราได้อย่างไรอันนี้อันดับแรกก่อนเลยเอาไปทีละเรื่องเอาไปทีละประเด็นท่านผู้ฟังแต่เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่ว่ายากแก่การรักษาหรือถึงขั้นตายก็ตามและสิ่งต่างๆเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่คนตายเนี่ยมีมากกว่าคนเป็นถ้าเราลองนับดูนะคนที่ตายไปแล้วในโลกนี้เนี่ยมีมากกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีมากกว่ากันแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้นะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละเกิดมาเพื่อที่จะมารู้มาทําความเข้าใจเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแต่มีในสมัยหนึ่งตมบวังพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยมีภรรยามีมเหสีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่านางมัลลิกานางมัลลิกานี่ตายตมบวังที่วงคตด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งและนี่คือยิ่งกว่ากรณีของแม่คุณด้วนอีกแม่คุณด้วนนี่ก็คือป่วยด้วยโรคชนิดที่รักษายากหรือกรณีท่านผู้ฟังคนอื่นๆอาจะมีญาติคนที่เรารู้จักคนที่เรารักป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างป่วยด้วยโรคที่มันรักษายากบ้างแต่กรณีของพระชาประเสริฐที่โกศล นี่คือตายเลยแต่เมียป่วยป่วยไม่หายตายด้วยแต่ตายแล้วทําไงเสียใจมากท่านฟังเสียใจขนาดที่เรียกว่าข้าวก็ไม่กินการงานก็ทําไม่ได้พระราชาบางทีต้องไปพิจารณาความว่าราชการบ้านเมืองทําไม่ได้แต่ไม่มีจิตใจในการที่จะทํางานข้าวก็กินไม่ลงร่างกายก็สู่ผอมเศร้าหมองนอนสมอยู่บนเตียงนี่ขนาดไม่ได้ป่วยกับเขานะเห็นเขาป่วยเห็นเขาตายตัวเองก็ป่วยไปด้วยแต่หรือว่าในสมัยก่อนนางปตาจาราเป็นเด็กหญิงสาววัยรุ่นหนีตามคนใช้ในบ้านไปคือพูดง่ายๆเป็นเด็กชายแตกหนีตามไปแล้วไปใช้ชีวิตครอบครัวมีลูกสองคนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สามีตายลูกก็มาตายอีกพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็พี่ชายก็ตายด้วยนั่นคือสรุปว่าญาติของตัวเองนี่ตายหมดเลยด้วยอุบัติเหตุบ้างถูกงูกัดบ้างถูกแม่น้ำซัดไปบ้างแต่มีความเสียใจมากพระพุทธเจ้าให้อุบายไว้สองอย่างท่านผู้ฟังในการที่จะคลายจากความทุกข์ตรงนี้ในการที่เราจะพิจารณาตรงนี้ให้เห็นความจริงตรงนี้ให้ได้แต่ข้อแรกก็คือว่ามีอยู่5อย่างท่านผู้ฟังมีอยู่5อย่างในโลกนี้ที่ไม่ว่าสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจได้คือขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยว่าอย่าแก่เลยขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอของที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอของที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยต่อให้เราไปอ้อนวอนขอไม่ว่าจะขอจากหมอขอจากพระรูปไหนขอจากเทวดาองค์ใดก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้ตัวของคนที่เราไปขอเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตัวเราก็ไม่ได้เหมือนกันไม่มีใครได้ท่านผู้ฟังในโลกนี้ถ้าเรามารู้แล้วว่าเฮ้สิ่งนี้นั่นคือตัวคนอื่นเขาก็ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ได้คนเดียว ก็ในเมื่อตัวคนอื่นเขาไม่ได้ตัวเราก็ไม่ได้แล้วเราจะเดือดร้อนอะไรเพราะว่าถ้าเรามีความเดือดร้อนข้าวก็กินไม่ลงร่างกายก็สู้ผอมเศร้าหมองพวกที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะดีใจละสมน้ำหน้าอีนี่มันเป็นความทุกข์หรือพวกที่เขาชอบเราเขาก็จะเสียใจละโอ้ทำไมเพื่อนเราถึงมาเศร้าโศกเสียใจขนาดนี้คือคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยนะธรรมบังแล้วมีอาการอย่างนี้เนี่ยอันนี้มันสมควรเพราะว่าตัวเองไม่ได้รู้ธรรมะนี่ไม่ได้เคยฟังธรรมะไม่ได้รู้ธรรมะไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้ธรรมะแล้วเจอความทุกข์ถูกต้องให้แล้วเหมือนกับเป็นลูกศรเนี่ยทิ่มแล้วเนี่ยมันก็เจ็บแต่ลูกศรนี่หยาบยาพิษด้วยนะถูกทิ่มตอนที่รักเขาแน่นอนคนเราบางทีมันก็รักกันอะสามีภรรยาบ้างพ่อแม่ลูกบางทีก็รักกันชอบกันใช่ไหมรักกันชอบกันตรงนั้นเนี่ยถูกแทงแล้วนะถูกแทงด้วยลูกศรคือตัณหาลูกศรนี่อาบยาพิษด้วยนะอาบยาพิษคืออวิชชาเพราะความจริงมันปรากฏแต่ว่าไอ้แก่นะความจริงเรื่องของความเจ็บไข้ปรากฏเอาเจ็บไข้นะความจริงเรื่องของความตายปรากฏเอาตายนะความจริงปรากฏแล้วเนี่ยมันจะเห็นอวิชชาความจริงปรากฏแล้วเห็นความที่เราไม่รู้ว่าโอ้ยฉันยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยมันจะเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดที่ตรงไหนเพราะเราไม่ได้เป็นไข้นี่เราไม่ได้ตายด้วยแต่เรายังเป็นอยู่แต่เห็นคนอื่นที่เรารักเขาเจ็บไข้เขาตายมันเจ็บไม่ได้เจ็บที่แผลเขานะแต่เจ็บที่ใจเราเพราะว่าเวลาที่พิษมันแล่นเข้าสู่หัวใจจากลูกศรคือตัณหาที่ตามเอาไว้แทงเอาไว้แล้วมันมีพิษเกิดอวิชชาพอความจริงเกิดปรากฏเป็นแสงฉายมาแล้วเนี่ยเห็นเจ้าตัวอวิชชาท่องๆอยู่ตรงนี้เราจะเจ็บจี๊ดเจ็บตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันเป็นโอกาสเพราะว่าแสงมันฉายมาแล้วความจริงเกิดปรากฏแล้วจังหวะนี้นะท่านผู้ฟังเราจะเห็นอวิชชาทันทีเพราะอะไรเพราะความจริงเกิดปรากฏความจริงเกิดปรากฏเราจะเห็นตัณหาที่เป็นลูกศรเราจะเห็นพิษที่กําลังแล่นเข้าสู่หัวใจของเราถ้าเราไม่จัดการมันตอนนี้นะท่านผู้ฟังเราจะเสียโอกาสเสียโอกาสหมายความว่าบางทีเราเหตุการณ์ผ่านไป10ปี20ปีแล้วเราไม่รู้จักจัดการเจ้าอวิชชาถอนให้มันออกตัณหาอวิชชาเนี่ยไม่ถอนแล้วมันก็ฝังลงไปแผลมันยังเน่าอยู่นะมันก็จะหมักหมมอยู่ในเนี้ยทำให้จิตใจเราแข็งกระด้างทำให้จิตใจเราไม่อ่อนนุ่มแต่ที่จะเห็นธรรมะกลับมีความหยาบกร้านมากขึ้นอันนี้คือบางทีเราเจอเหตุการณ์ในชีวิตหลายๆอย่างซ้ําเติมไม่เข้าใจชีวิตแล้วก็กลายเป็นคนที่มีบุคลิกเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ก็มีแต่ถ้าความจริงเกิดปรากฏแบบนี้มีไฟส่องมาแล้วท่านผู้ฟังความจริงเกิดปรากฏแบบนี้มีไฟส่องมาแล้วเราเห็นตัณหาที่เป็นเหมือนกับหัวลูกศรเห็นอวิชชาที่เป็นเหมือนกับพิษที่มันเกิดขึ้นส่องให้เราเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วเอามันออกซะท่านผู้ฟังเอาตัณหาออกด้วยสติเอาอวิชชาออกด้วยความรู้คือปัญญาให้เห็นเลยท่านผู้ฟังให้เห็นเลยอย่าพลาดโอกาสนี้เป็นเด็ดขาดเพราะว่าในโลกนี้ท่านผู้ฟังไม่ว่าใครไม่ว่าเทวดาเทพมารพรหมหรือใครในโลกเขาไม่ได้ทําความเข้าใจตรงนี้เลยถ้าคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันคนที่เขาประเสริฐเขาจะเห็นตรงนี้ได้คนที่ประเสริฐนะคนที่มีปัญญานะถ้าเราเคยฟังธรรมเราเคยปฏิบัติธรรมแน่นอนแต่บางทีเจอเรื่องร้ายๆมันลืมไปลืมธรรมะไปแต่พอแสงสว่างมันฉายมาโดยความจริงที่เกิดปรากฏให้เราระลึกให้ได้ในบทฟังระลึกให้ได้นี่คือสตินั่นเองจับมันที่ตัวลูกศรแต่การที่เราจะจับที่ตัวลูกศรคือตัณหาได้คุณต้องมีเครื่องตรวจหาหัวลูกศรนั่นคือสติระลึกให้ได้ในบทฟังตั้งสติให้ได้อย่าพึ่งไปตามกระแสนะไปตามกระแสของอวิชชาตามกระแสของตัณหามันจะมองไม่เห็นแสงสว่างฉายมาแล้วคือความจริงที่เกิดปรากฏแล้วตั้งสติให้ได้จับเจ้าตัวตัณหาที่เป็นหัวลูกศรให้ได้ให้เห็นเลยว่าแม้ใครๆก็ไม่ได้ถ้าใครๆก็ไม่ได้แล้วเราจะทำตนให้เดือดร้อนด้วยความเป็นทุกข์อยู่ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นคาถาเป็นคำกลอนที่ตรัสบอกเอาไว้กับพระเจ้าเปรตที่โกศลบอกอย่างนี้ว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันใครๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการคร่ำครวญพวกอมิตรทราบว่าเราเศร้าโศกเป็นทุกข์เขาเหล่านั้นย่อมดีใจก็คราวใดบัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดคราวนั้นพวกอมิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคย พวกอมิตรนั้นย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยประการใดๆเพราะการสรรเสริญเพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทานหรือเพราะประเพณีของตนพึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใช้ก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นด้วยปัญญาท่านผู้ฟังเห็นด้วยปัญญาว่าใครๆเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ด้วยความเศร้าโศกคนที่เป็นบัณฑิตเคยฟังธรรมมาแล้วตั้งสติให้ดีระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้รู้ถึงความต้องการอันใครๆก็ไม่ได้5อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรเศร้าโศกละทำงานอะไรก็ทำไปกิจการงานใดๆมีอยู่แล้วก็สั่งก็จัดก็กระทำไปนะแบบนี้ถึงจะดีแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตแบบนี้ถึงจะคุ้มจากการที่เราเจอความทุกข์แบบนี้แบบนี้ถึงจะคุ้มจากการที่เราเห็นความจริงไอตอนที่เราถูกแทงเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเพราะมันชาอยู่แต่มันชาอยู่ด้วยความลุ่มหลงมันชาอยู่ด้วยความเพลินพอถูกตัณหาแทงมันไม่รู้สึกตัวแต่พิษมันยังไม่แล่นเข้าสู่หัวใจไงที่พิษมันยังไม่แล่นเข้าสู่หัวใจเนี่ยเพราะว่าความจริงยังไม่เกิดปรากฏพอความจริงเกิดปรากฏแต่ที่ว่าของที่มีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยมันจะแก่ได้เนี่ยนะแล้วมันแก่แล้วของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาคือมันสามารถจะเจ็บไข้ได้เนี่ยมันเจ็บไข้ขึ้นมาแล้วของที่มีความตายเป็นธรรมดามันจะตายได้เนี่ยแล้วมันตายแล้วเนี่ยนี่คือความจริงเกิดปรากฏแล้วเราตั้งสติให้ได้ท่านผู้ฟังตั้งสติให้ได้เราจะจับที่ตัวตัณหาได้แล้วใช้ปัญญาที่เป็นเสมือนกับมีดผ่าตัดคมๆเนี่ยปาดเข้าไปปาดเข้าไปเอาหัวลูกศร นี้ออกมาใช้ยาสมานแผลคือการพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าแม้ใครๆก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยการเศร้าโศกแน่นอนการรักษาเราก็ทำไปนะตามที่แพทย์ที่หมอเขาแนะนำแต่ที่ใช่ของเราเมื่อเราเจอโอกาสในการเห็นตามที่เป็นจริงแล้วช่วยไว้เลยอย่าให้หลุดมือเป็นอันขาดนี่คือเรื่องราวที่เล่ากับท่านพระเจ้าเปรตนิโกศลส่วนที่เล่าให้กับนางปัตจราในเรื่องของการที่เธอนั้นสูญเสียทั้งสามีทั้งลูกน้อย2คนบิดามารดาแล้วก็พี่ชายด้วยร้องไห้คร่ำครวญเสียใจอย่างมากเอาน้ำตาของเราทั้งผู้ฟังน้ำตาของเราที่ไหลออกมาจากเหตุการณ์เนี้ยเจอแม่ป่วยใช่ไหมโอ้ยเสียใจเสียใจจนร้องไห้หรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเจ็บไข้หรือใครตายก็ตามความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นรักคุดแต่ความรักไม่สมหวังแล้วร้องไห้เจอทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเงินหายญาติตายหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะแล้วน้ำตาไหลร้องไห้นะเอาน้ำตาเนี้ยมาเก็บรวมเอาไว้ตั้งหวังถ้ามันพอที่จะเก็บรวมกันได้เนี่ยเรามาเก็บรวมกันเอาไว้แต่ถ้าเรามาเก็บรวมกันเอาไว้ชาตินี้อายุประมาณ100ปีเจอเหตุการณ์เนี้ยน้ำตาที่เราไหลออกมาเนี่ยตั้งหวังของคนที่เจอเหตุการณ์ความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวพอนะในกรณีนี้ก็คือแม่เจ็บไข้คนเราหนึ่งไม่ได้มีแม่กันหลายคนละมีคนเดียวนี่แหละเอาแม่จริงๆนี่แหละเจ็บไข้จริงๆนี่แหละร้องไห้จริงๆนี่แหละเอาน้ำตามารวมกันเอาไว้น้ำตานี้ตั้งหวังมันคงไม่ได้ถึงปีหรอกข้าพเจ้าคิดว่านะมีนักสังคมวิทยาชาวอังกฤษเนี่ยเขาเคยทำวิจัยอันนี้เป็นรายงานที่ข้าพเจ้าเคยอ่านแต่ว่าผู้หญิงอังกฤษเนี่ยเขาจะร้องไห้ประมาณ24แกลลอนนะตั้งแต่เกิดมานะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กทารกร้องไห้เอาน้ำตามาถ้ามันจะสามารถมารวมกันได้จนกระทั่งเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเงินหายญาติตายรักคุดหรืออะไรก็ตามเถอะรวมกันตลอดชีวิตเนี่ยประมาณ24แกลลอนอันนี้คือเขาประมาณการเอานะในสังคมจิตวิทยาเขาว่ากันแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันมากมายในขนาดนั้นแต่คิดว่าความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเจอน้ำตาไหลออกมาไม่ต้องพูดถึงปีบหนึ่งหรอท่านผู้ฟังเอาว่าขันหนึ่งบางทีมันอาจจะยังไม่ถึงด้วยซ้ำเอาอย่างไรก็ตามแต่บางคนมันต่อมน้ำตาใหญ่ก็น้ำตาออกเยอะหน่อยเอาน้ำตาเหล่านี้มารวมกันเอาไว้เดี๋ยวชาตินี้นะแล้วก็นับย้อนหลังไปอีกชาติหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีแม่คนเดิมหรือแม่คนอื่นก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าน่าจะเป็นแม่คนอื่นเดี๋ยวเจอแม่ที่เป็นโรคแบบนี้ล่ะแล้วก็เสียใจเอาน้ำตานั้นมารวมกันเอาไว้เหตุการณ์อื่นยังไม่รวมนะเหตุการณ์อื่นแยกเอาไว้เอาเฉพาะน้ำตาที่เกิดจากเหตุการณ์ของแม่ป่วยแล้วเราเสียใจร้องไ เอาน้ำตานั้นมารวมกันเอาไว้นับถอยหลังไปอีกเอาเฉพาะชาติที่เป็นคนเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกอะไรไม่เอาเอาเฉพาะชาติที่เป็นแบบนี้เอาน้ำตานี้ถ้ามันจะมารวมกันได้เนี่ยเอามารวมกันนับย้อนหลังไปเจอชาติไหนที่เป็นแบบนี้แล้วมีเหตุการณ์น้ำตาแล้วเอาน้ำตานี้มารวมกันระวังนับย้อนหลังไปนะโดยเวลาประมาณ1กับน้ำตาที่รวมกันจากการที่เจอเหตุการณ์ที่แม่ป่วยแล้วเราเสียใจร้องไห้เอาน้ำตาเหล่านี้มารวมกันเอาไว้จากชาติที่ผ่านมาแล้วนับย้อนหลังไปเนี่ยเอามารวมกันเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นะในโลกของเราใบนี้นะท่านผู้ฟังมีน้ำทะเลเยอะมากเป็นหลายล้านลูกบาศก์เมตรนักสมุทรศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเขาประมาณการไว้ว่า 3,240 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ำตาของเราที่ไหลจากเหตุการณ์นี้อย่างเดียวนะเอามารวมกันเนี่ยยังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4ท่านผู้ฟังโอ้มากจริงๆนะมากจริงๆเราน้ำตาไหลไม่ต้องพูดหรอกเป็นสายเลือดน้ำตาไหลจนกระทั่งเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยนะโอ้โหมันเยอะมากท่านผู้ฟังแล้วถ้าผมว่าเราจะต้องไปทุกข์อีกขนาดนี้อีกคือถ้าเรามองไปข้างหน้าจากเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยว่าเรานับย้อนหลังไป1กับโหมีความทุกข์ผ่านมาขนาดนี้น้ำตาไหลออกมาเท่ากับหรือมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4แล้วถ้าเราจะต้องไปทุกข์จากนี้อีกเนี่ยโอ้ยไม่เอาแล้วนี่เป็นเรื่องราวที่ได้บอกเอาไว้กับนางปตจราแต่หลายนัยยะมากตรงนี้ท่านผู้ฟังยังรวมถึงเรื่องของโครงกระดูกที่ถ้าเอามารวมกันเนี่ยมันจะใหญ่กว่าภูเขาใบบุญบรรพตรวมถึงเรื่องของเมล็ดทรายที่อยู่ใต้แม่น้ำคงคาจากตั้งแต่ปากแม่น้ำจากทะเลเนี่ยจนกระทั่งถึงต้นน้ำเนี่ยมันมีเม็ดทรายอยู่มากมายในชาติที่เราเกิดผ่านมาแล้วก็มากจนกระทั่งนับไม่ได้ชาติที่เราจะต้องไปเกิดอีกก็มากจนกระทั่งนับไม่ได้เราจะต้องเจอความทุกข์แบบนี้อีกนับครั้งไม่ถ้วนก็เรียกว่าเป็นอเนกเนี่ยเป็นหลายกับหลายสังวิวัตกับซึ่งมันนับไม่ได้เลยว่ามันจะต้องไปอีกมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเราจะต้องมาเจอเรื่องทุกๆแบบนี้อีกถ้าเรายังไม่ทําความเข้าใจทุกในบัดนี้นะท่านผู้ฟังเราจะต้องไปทุกอีกนะถ้าเรายังไม่เข้าใจทุกที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวันนี้พรุ่งนี้คุณต้องทุกอีกถ้าเราไม่เข้าใจความทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในชาตินี้ชาติหน้าคุณต้องทุกอีกเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจความทุกเนี่ยคุณก็ต้องเจอไปเรื่อยๆแต่คนที่เข้าใจความทุกจะสามารถที่จะพ้นจากความทุกนี้ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ควรที่จะรอบรู้ทําความเข้าใจรอบรู้ทําความเข้าใจสี่เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยรอบรู้ทําความเข้าใจสี่เรื่องความแก่ความตายเรารอบรู้ทําความเข้าใจเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายแล้วเราจะไม่ต้องไปเจอความแก่ความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้อีกโอกาสอยู่เฉพาะหน้าแล้วท่านผู้ฟังอาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนอื่นหรือแม้แต่ของตัวเราเองอันนี้เป็นเทวทูตนะมาสะกิดเตือนใจเราว่าเฮ้ยคุณทำความเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเนี่ยว่าความแก่มันเป็นยังไงเหตุเกิดมันเป็นยังไงจะมันเป็นของเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาของเป็นอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยถ้าตอบไม่ได้จะช่วยตอบให้ว่ามันเป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนัตตาแล้วควรแล้วหรือที่จะเอามาเป็นตัวเราของเราควรแล้วหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่ามีอยู่ในเราถ้าเรายังเห็นอย่างนี้อยู่มันจะเป็นผลทำให้เรามีความทุกข์มีความทุกข์ชนิดที่ว่ามันเสียดแทงทิ่มเข้าไปในจิตแต่บางทีถึงกับร่ำไห้กร่ำกรวญแน่นอนล่ะความสลดสังเวชมันจะต้องมีควรจะต้องมีด้วยซ้ําแต่ความเสียใจความที่ทุบอกชกตัวความที่งุนงงคลั่งเพ้อหลงลืมสติอันนี้อย่าให้มีนะให้ตั้งสติให้ดีท่านผู้ฟังให้ตั้งสติให้ดีข้าพเจ้าเป็นกําลังใจให้บุคคลที่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจําเจอเหตุการณ์ใดมากระทบเนี่ยบางทีมันลืมไปเราก็ต้องมีเพื่อนดีคอยบอกกล่าวมีการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเราจะตั้งสติขึ้นมาได้พอเราตั้งสติขึ้นมาแล้วนะให้ใช้โอกาสนี้ล่ะในการที่จะถอนรากถอนโคนของเจ้าอวิชชาถอนลูกศรคือตัณหาแล้วเอารากมันออกมาด้วยคืออวิชชาเอามันออกมาเลยให้เห็นแจ้งจำแจ่มให้จิตใจของเรามีความสูงขึ้นมีความอ่อนนุ่มลงอย่าให้จิตใจของเรามันแข็งกระด้างอย่าให้สิ่งที่มาเป็นความทุกข์นี้ทำให้จิตใจของเราต่ำลงแต่ให้ใช้โอกาสนี้ท่านผู้ฟังทำจิตเราให้สูงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเราจะคลายกำหนัดได้พอคลายกำหนัดได้แล้ววางแล้วเนี่ยมันจะเบาแล้วมันจะเย็นค ความเย็นที่เกิดขึ้นนี่แหละอันเป็นผลของการเห็นตามที่เป็นจริงเพราะว่าทุกมันมาถูกต้องนั่นเองอันนี้เป็นเครื่องทดสอบอย่างหนึ่งแล้วท่านผู้ฟังในชีวิตของเรามันก็มีแน่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นให้พิจารณาตามนัยยะ2 อย่างนี้จะสามารถที่จะทําให้เราเป็นผู้ที่เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้การรักษาก็ทําไปตามกระบวนการมีคําถามหนึ่งท่านผู้ฟังสั้นๆมาจากคุณมนถามมาทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงปรากฏว่าเขาไปถูกข่มขืนโดยการถูกหลอกลวงล่อลวงไปแล้วก็ปรากฏว่าเกิดตั้งท้องขึ้นตั้งท้องขึ้นนี้ตัวคุณมนเองก็แนะนําเขาว่าอย่าทําแท้งแต่ว่าพ่อแม่บอกให้ทําแท้งทำท้องได้3เดือนแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าควรจะทําอย่างไรดีแต่ถ้าข้าพเจ้าจะแนะนําตามหลักธรรมก็คือว่าอย่าทําแท้งเพราะว่าการทําแท้งนั้นเป็นการฆ่าสัตว์มันไม่ดีแต่ว่ามันก็จะมีวิธีทางออกอยู่ท่านผู้ฟังในทางสังคมเนี่ยเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่บางทีเขาก็จะมีศูนย์ที่รับลูกที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยไปรับเลี้ยงต่อคือถ้าเราไม่ต้องการเด็กคนนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ทําแท้งล่ะแต่ถ้าลูกออกมาแล้วอาจจะมีคนที่เขาต้องการก็เอาไปเลี้ยงให้ได้อันนี้ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดยังไงก็ตามถ้าว่าเขาไม่ได้ตัดสินใจตามที่เราแนะนําไปทําสิ่งที่ไม่ควรทําก็ถือว่าเราพยายามแนะนําเขาแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไปกรรมของเด็กคนนั้นไปแต่ถ้าเขาตั้งอยู่ในฐานะแบบนี้เราก็ช่วยดูแลในสิ่งที่เราพอจะช่วยดูแลได้ถ้าเป็นเพื่อนกันเราพยายามที่จะรักษาเขาให้เป็นผู้ไม่ประมาทแต่ถ้าเขาประมาทไปแล้วเราก็พยายามจะรักษาทรัพย์ของเขาผู้ไม่ประมาทหรือว่าจะช่วยกันในลักษณะที่เราพอจะช่วยกันได้ก็ทําไปในลักษณะนั้นวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร